to the side. Give me more on my dance floor. There's no place you can hide. I have this fantasy of you still with me every single day. I can hardly breathe. Is it presumptuous for me to think of how delicious, even though tumultuous, I have repeated visions to do a do-over, wishing on a simple small four-leaf clover. Open my eyes tight, as I wish it was again like that night. This fight's crap shite, much fright, it ain't right. Nothing seems any clearer to me than it ever was. Won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel Mika Urbaniak, nasza piosenka dnia, zdaje się, że zapowiedź nowej płyty. Dzień dobry pani. Dla mnie jedną z najwspanialszych ról pana Wojciecha Pokory jest rola w filmie Kariera Nikodymadyzmy. Grał tam takiego trochę niezrównoważonego, ale bardzo sprytnego kuzyna. I scena pod drzewem w filmie Kariera Nikodemadyzmy to jest naprawdę coś wspaniałego. To był niejaki Georges Ponimirski. Jeśli państwo dobrze pamiętają, zdecydowanie najlepsza rola pana Pokory to także zdanie pana Tomka. A pamiętają państwo to? No muszą państwo to pamiętać. Dla mnie pół litra to tak jak dla innego, no nieważne. Na przykład kiedyś z jednym bosmanem to całą noc piliśmy szklankami. Spirytus. On potem padł oczywiście na ziemię. No ja musiałem go transportować na statek. Huragan był wtedy, burza straszliwa i no nieważne. No tak, panie docencie. 16 minut po 7. Po 7.35 mówić będziemy o bardzo, ale to bardzo popularnych rzeczach w tej chwili. Chodzi o takie gumki, z których robi się bransoletki. Słyszałam, że to całe zestawy są. Oczywiście. Bransoletki, o takie zobaczy pani, to córka robiła. Ach, pani na ręce ma i prezentuje. Tak. Jeśli się w talanami kontaktujemy na co dzień przez wiele lat, to mogą pojawić się, szczególnie wśród osób troszkę bardziej wrażliwych, bądź młodszych, efekty uboczne. No właśnie, pojawiają się głosy i informacje, że te gumki mogą być szkodliwe dla zdrowia. Na ile powinniśmy, na ile możemy wierzyć w te informacje? O tym sobie porozmawiamy po 7.35, a dziś rano dotarła do nas informacja z Mediolanu, że tamtejsza policja skonfiskowała 20 milionów sztuk takich kolorowych gumek, bo mogą być groźne dla zdrowia. Po 7.35, przypomnę, na ten temat mówić będziemy. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. pół minuty po siódmej. Czyli powracamy do tematu. No, wróćmy do tematu, bo nie sposób go ominąć. Tak, Gazeta Wyborcza, Jarosław Kurski na pierwszej stronie pisze tak. W ciągu 45 minut Ewa Kopacz złożyła 28 obietnic. Drwiono, że w języku polskim nie występuje żeńska forma na określenie świętego Mikołaja. Tymczasem większość projektów jest już zapisana w budżecie na 2015 rok. Rozmiar tych zobowiązań unaocznia skalę skoku cywilizacyjnego, jaki dokonał się w naszym kraju. Jednocześnie premier zagrała wabank, podpisując się pod konkretną listą przyrzeczeń, z których za rok zostanie rozliczona przez wyborców. Czytamy na pierwszej stronie gazety, a Rzeczpospolitej Paweł Jabłoński jakby dodawał, tym obietnicom towarzyszyła troska o zgodę polityczną i społeczną. Najlepszym znakiem tej troski był apel o pogodzenie się Kaczyńskiego z Tuskiem. Nowa premier, jak typowa matka Polka, udowodniła, że chce spokojnej i bezpiecznej polskiej rodziny. Teraz musi pokazać, że będzie w stanie ten plan zrealizować. To Paweł Jabłoński. Ja w Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie pieniądze dla żłobków i przedszkoli, wsparcie dla rodzin, studentów i emerytów, zwiększenie nakładów na obronność, brak chipsów w szkolnych sklepikach, stabilna sytuacja finansowa państwa i wzrost zaufania do władzy. Skalą i liczbą obietnic bez pokrycia Ewa Kopacz przebiła nie tylko Donalda Tuska, lecz także Edwarda Gierka. To już podsumowanie expose w wykonaniu Janusza Szewczaka, głównego ekonomisty Skoku. Podsumowanie w Gazecie Polskiej codziennie. No i jeszcze zajrzyjmy na dalsze strony w sprawie expose. Choćby tytułami, podtytułami, o czym piszą, na czym się skupiają gazety. Droga lista pomysłów pani premier. Realizacja zadań wymienionych w expose to koszt minimum 200 miliardów złotych, ale będzie to problem innego rządu, pisze Rzeczpospolita. W obronie uczciwego podatnika z kolei. Przyspieszenie prac nad nową ordynacją podatkową to ważna zapowiedź pani premier, bo naprawa procedur fiskalnych ulży podatnikom bardziej niż obniżka danin. Czytamy także w Rzeczpospolitej. Polska już się nie chowa w domu, to Jerzy Haszczyński analizuje. Odnowiony bliski sojusz z Ameryką. Także w przemówieniu Ewy Kopacz ten element się pojawił. Najpierw wyjście z kryzysu, potem euro. Także i o tym było wczoraj. I o tym dziś pisze Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza, cena obietnic pani premier, czyli rodzicielski dla bezrobotnych i rolników, niejasne plany drogowe, dochody rolnicze stabilizować. No, nie wiemy, jakie one są, pisze Gazeta Wyborcza. Finanse pod kontrolą, podatki też. Program Kopacz sprzyja przedsiębiorcom i całej gospodarce, piszą Piotr Skwirowski, Artur Kiełbasiński w Gazecie Wyborczej. Aleksander Hall w krótkiej rozmowie też recenzuje to expose. Wrażenie dobre, priorytety niejasne. Z kolei Marek Borowski dodaje, to nie są kosztowne pomysły. Nie było za to o walce z nepotyzmem. Deklaracja, zakończmy ten spór, skłoniła Kaczyńskiego do podania ręki Tuskowi, ale już nie skłoniła posłanki Anny Zalewskiej do rezygnacji z dość obrzydliwego nawiązania do katastrofy smoleńskiej, mówi Marek Borowski. I to dziś w Gazecie Wyborczej. W dzienniku Gazecie Prawnej przypomnienie tych najważniejszych obietnic na stronie pierwszej, razem ze zdjęciem pani premier. No i chyba już nie ma co przypominać, bo te deklaracje padają w niemal każdym serwisie. Przejdźmy zatem do innych tematów. Czy leci z nami lekarz, pisze dziennik. Senat zapowiada poprawki do ustawy Prawo farmaceutyczne, która reguluje m.in. kwestie kontraktów lekarzy z firmami farmaceutycznymi. Senatorowie chcą wprowadzić do niej zapis zabraniający medykom uczestniczenia w wycieczkach i konferencjach sponsorowanych bezpośrednio przez koncerny. Lekarze protestują, uważają, że przepisy już teraz są zbyt rygorystyczne. Dziennik pisze też o nowej modzie na uczelniach, czyli samoskreśleniu. Przez pół roku nie pracują, nie uczą się, ale korzystają z przywilejów. Na Politechnice Krakowskiej z pierwszego roku zrezygnowało 2 razy więcej studentów niż 3 lata temu. Również zdarza się to na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Jagiellońskim, a także problem rejestruje Politechnika Śląska. Najczęściej rozczarowanie programem i brak pomysłu na siebie. To powoduje masowy odpływ pierwszoroczniaków. Problem narasta, gdy do niezdecydowania przyszłych żaków dołączymy liberalne podejście uczelni. Szkoły wyższe dostają subwencję uzależnioną od liczby studentów. Przyjmują więc każdego chętnego, który może nawet nie wiedzieć, co chce studiować. Szkoły wyższe nie rozgraniczają skreśleń i rezygnacji z podziałem na kierunki. No i takie zjawisko ma miejsce, tak jak powiedziałem. Nie pracują, nie uczą się, ale korzystają z przywilejów i to jest chyba dość znaczące w tym wszystkim. Tak mi się zapaliła lampka, wiesz? Bo... To zgaś, bo już jest dość ciasno za oknem. Słońce już stało. Uniwersytet Jagielloński, o. Bo jutro będziemy przecież przez cały dzień. I lista będzie stamtąd. To co, jeszcze owco krowie na koniec? No właśnie. Sieć hipermarketów. Tam dzieją się cuda. Zmieniają krowy w owce. Za 54 zł 90 groszy za kilogram. To jest jedna z największych sieci w kraju. Powinna się zastanowić nad stworzeniem własnej religii, pisze Gazeta Wyborcza. Zamiana, którą za chwilę opiszemy, ewidentnie kwalifikuje się do katalogu cudów. Podobnie jak to było z zamianą wody w wino. chodzi? No, nasza czytelniczka, pisze Wyborcza, pani Martyna, pisze, ona ma przypadłość, że nie toleruje mleka krowiego. Moja mama kupiła właśnie w tej sieci w Łodzi ser owczy. Pani ekspedientka zapewniała ją, że ten ser jest w 100% zrobiony z mleka owczego, bez dodatku mleka krowiego. Matka, szczęśliwa, że udało jej się upolować takie cudo, zjawiła się w domu, a tam córka, przyzwyczajona, że nazwa produktu nie musi mieć nic wspólnego z zawartością, obejrzała dokładnie pakowanie i ser z mleka owczego stał się serem krowim. No ale rzeczywiście, cena 54,90 za kilogram to całkiem owcza cena. Niby nic, ale mama nie kupiłaby tego sera, wiedząc, że jest z krowiego mleka. Będę zgłaszała tę sprawę do UOKiK, pisze czytelniczka. Sieć przeprasza i to przeproszenie, to, te przeprosiny też są w tym artykule zawarte. No, taka informacja, że produkt jest z dodatkiem mleka owczego, może powinna być bardziej i byłaby bardziej trafna. To chodzi o po prostu błąd podczas nadawania nazwy w maszynie, nie, przepraszam, w naszym systemie informatycznym, za co pragniemy przeprosić naszą klientkę. No dobrze. No, no to już błąd, sam przeprosi. No taki błąd, owcokrowa. Owcokrowa, no. No tak wyszło. 26,5 minuty po siódmej. Krystian Hanke. Hej dziewczyno, hej, jaki masz tym cel? Że zawracasz mi głowę wciąż. Przecież wiesz, że nie, nie namówisz mnie. Zresztą zły byłby ze mnie mąż. Cenę swej wolności znam. Wolę zostać sam. Nie namówisz mnie, szkoda twoich słów. Proszę skończ, nie zaczynaj znów. Hej dziewczyno, hej, jesteś jeszcze tu. Na co czekasz i czego chcesz? Wybij z głowy swej, że na żonę mi odpowiadasz najbardziej ty. Czarne oczy masz, już nie widzę szans. Wolę włosy blond, jasne oczy też. Nie nalegaj, więc skoro wiesz. Hej dziewczyno, hej, co ja z tobą mam? Czemu nie chcesz zrozumieć mnie? Musisz przestać już tę komedię grać, bo się skończy na pewno źle. Ja nie jestem, mówię ci, taki święty znów. Zresztą siadaj i nie przeszkadzaj mi, nic nie robię przez ciebie dziś. Hej, podoba się teraz mi. Myślę, że nie będzie źle. Zastanowię się. Chociaż jeśli tak szczerze wyznać mam, to najlepiej się czuję sam. Lecz na razie hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Pocałuję cię. Dziewczyno, hej, to Czesław Nieman oczywiście. Przypominam państwu, że dziś dzień Polski na naszej antenie. Polska środa, wyjątkowo w czwartek akurat się udało, a muzyka ułożona przez Marka Niedźwieckiego. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Credit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Credit Agricole? Credit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź! Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. 45 pytań i 3 godziny na odpowiedzi. Przed Elżbietą Bieńkowską poważny sprawdzian. Dziś przesłuchanie polskiej kandydatki na unijnego komisarza w Parlamencie Europejskim. Bieńkowska ma się zajmować sprawami rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw. Jeszcze przed dzisiejszym wystąpieniem Bieńkowska udzieliła odpowiedzi na kilka pytań pisemnych dotyczących zarządzania tym obszarem. Kończą się największe w tym roku ćwiczenia wojskowe Anakonda. Na poligonie w Orzyszu żołnierzy odwiedzi dziś prezydent. Towarzyszyć mu będą szef MON-u, wysocy dowódcy z Polski i innych krajów NATO. Generał broni Marek Tomaszycki, który dowodzi ćwiczeniami, podkreśla, że najważniejszym celem naszych sił zbrojnych jest utrzymanie gotowości bojowej. Tak jest nasze zadanie, żeby budzić ten respekt wspólnie z naszymi sojusznikami i żeby nie to, że walczyć, kiedy jest za późno, tylko tak zrobić, żeby nikt nie miał możliwości na nas nacierać i nawet o tym nie myślał. W manewrach bierze udział 12,5 tysiąca żołnierzy z Polski i kilku innych państw NATO. Franciszek spotkał się z imigrantami z Afryki ocalałymi z katastrofy statku, do której doszło przed rokiem u brzegów Lampedusy, a także z rodzinami niektórych z 368 ofiar. Papież apelował do Europy, by udzieliła gościny uciekinierom, a do przybyłych mówił tak: chcę wam powiedzieć, że jestem blisko was, modlę się za was, modlę się o to, aby otwarte zostały drzwi, które są teraz zamknięte, powiedział Franciszek. Na koniec jeszcze 90. urodziny 39. prezydenta USA. Jimmy Carter świętował wczoraj w Atlancie. Zdmuchnął 3 świece symbolizujące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To było dobre pierwsze 90 lat, zażartował Carter w okolicznościowym przemówieniu do gości zgromadzonych na terenie ośrodka jego imienia The Carter Center. Dodał, że spodziewa się nowych wyzwań i dużo pracy. Teraz już Trójca Ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Dzień dobry. Bankowcy chcą pozbyć się kredytów we frankach szwajcarskich i wcisnąć je Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Pomysł, by BGK wykupił mieszkania od osób zadłużonych we frankach, powstał w Związku Banków Polskich. Organizacja chce, by lokale trafiły do Funduszu Mieszkań na Wynajem, który uruchomił BGK, a frankowicze mogliby płacić wówczas czynsze, zamiast spłacać raty. Jak pisze Rzeczpospolita, sam BGK na razie dystansuje się od tego pomysłu i mówi, że koncepcja działania Funduszu Mieszkań na Wynajem nie przewiduje spłaty kredytobiorców. Frankowe długi stanowią obecnie 40% wszystkich kredytów hipotecznych i są warte ponad 130 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów podlicza, ile będą kosztowały nowe obietnice złożone przez premier Ewę Kopacz w jej ekspoze. Te nowe wydatki związane z nowymi propozycjami szacujemy na około 3,5 miliarda złotych w 2016 roku. Tak mówi minister finansów Mateusz Szczurek. Jego zdaniem uda się pokryć te wydatki dzięki oszczędnościom m.in. na odsetkach płaconych inwestorom za pożyczanie Polsce pieniędzy. W ciągu ostatnich 2 lat wydajemy o 10 miliardów mniej na obsługę długu publicznego. Na co pójdą owe 3,5 miliarda złotych? Głównie na bezpłatne porady prawne, zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli oraz szkolne podręczniki. Widać ogromny wzrost nierówności ekonomicznej na świecie, alarmuje w najnowszym raporcie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To, zdaniem jej analityków, jedna z najbardziej niepokojących tendencji od 200 lat. Jak liczy OECD, nierówności dochodowe rosną konsekwentnie od lat 80. ubiegłego stulecia. Przykład: w ubiegłym roku prezesi największych amerykańskich firm zarabiali niemal 300-krotność pensji podstawowych pracowników. Spadki na światowych giełdach. Zacznijmy od Argentyny. Indeks Merval stracił ponad 8% po tym, jak szef argentyńskiego banku centralnego Juan Carlos Fabrega podał się do dymisji. Straty również na innych giełdach światowych. S&P 500 w Stanach Zjednoczonych minus prawie 1,5%. Ponad 2% traci tokijski Nikkei. W Hongkongu i w Szanghaju giełdy nieczynne. Dzisiaj ciąg dalszy święta narodowego. Euro 4,17, dolar 3,29, funt 5,34, frank 3,45. Takie są kursy walut o poranku, a więc złoty jest stabilny. W sprawie kawy jeszcze coś? Tak jest. Zdaje się, że dziennikarze Pulsu Biznesu musieli wczoraj słuchać naszych porannych notowań kawowych, bo dzisiaj duża analiza na ten temat, że naprawdę? Kawa bardzo dobrą inwestycją. Od początku roku udało zarobić ponad 80%, więc ceny kawy idą w górę i to może być nie koniec. Tak, może być nie prawie koniec. Już 2 dolary za mieszek. Za mieszek? Tak, ten funtowy taki, 500 gramów. Nie, to na pewno. No, tak. Dziś pochmurne i deszczowo, rozpogodzenia możliwe na północy i północnym wschodzie, wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od 14 stopni w Białymstoku i Przemyślu, 16 w Warszawie, Częstochowie, Grudziądzu i Zamościu, do 18 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Taki poranek, sam raz na kawę. Prawdaż? No, to prawda. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to co tam masz serce zadane, no? No, muszę wymienić gadżety na różne wypadki. Chyba odmienić przez przypadki. Nie, nie, to nie z polskiego, tylko z informatyki. Na przykład na wypadek, gdybym zapomniał zeszytu, tablet. Aha. Na wypadek, gdybym potrzebował ekstra danych, dysk. I to wszystko dysk. Chcesz targać do szkoły na plecach. No to w takim razie przewiduję taki wypadek, że ci dysk wypadnie. No co ty? Aha. Na wszelki wypadek zaopatrz się w Orange. Przy zakupie telewizji z Neostradą lub szybkiej Neostrady możesz mieć jeden z pięciu sprzętów za złotówkę. Tablet, nawigację, słuchawki, drukarkę lub przenośny dysk. Zapraszamy do salonów Orange. Biorą wany? No pewnie, że biorą. Nic dziwnego, skoro teraz wybierając jeden z modeli dostawczych marki Mercedes-Benz, złapiesz wana w atrakcyjnej promocji z luksusowym wyposażeniem bez dopłat. To jak mają nie brać? Tylko wybrać trzeba! Złów Citana lub Vito z luksusowym wyposażeniem w cenie podstawowej. Albo zapytaj o ofertę specjalną na Sprintera. Szczegóły w salonach Mercedes-Benz i w sieci. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 227 Trójek. Bohaterem dzisiaj audycji porannej jest pan Wojciech Pokora, ale nie tylko. W blasku chwały i sławy pana Pokory ogrzała się również niejedna inna gwiazda. Chciałem tutaj przypomnieć psa Teodora, który na równi z Szarikiem i psem cywilem wpisał się w panteon sztuki filmowej. Teodor! Teodor! To pamiętam oczywiście. Pies pana docenta. Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. Dzień dobry, panie Edyto. No, za dwie minuty, powiedzmy. Piotr Metz. Dziś Have to Carry On, jeden z dwóch utworów z solowego debiutu Edyty Bartosiewicz, promowanych teledyskiem. Następna piosenka z płyty Love. Cieszę się, bo na tej płycie, która na tym wydawnictwie, które ukaże się pod koniec października, znajduje się wykonanie akustyczne z programu Luz. Kiedy ja gram, tylko wykonuję ten numer z gitarą. Mój głos brzmi tam tak dziewiczo, że aż prawie mam łzy w oczach po prostu, bo wiem, że on już gdzieś jest daleko, wiesz, raczej już nigdy nie wróci do mnie. Ale w tym numerze jest takie, w ogóle kończy się płyta właśnie tym wykonaniem. Tą wersją Have to Carry On, płyta More, ta składanka tych takich różnych niepublikowanych rzeczy. I to jest, słuchając tego, jak właśnie ta płyta się kończy, there's so many reasons I just have to carry on, pomyślałam sobie, Jesus, przecież to jest moje credo życiowe. Że to jest coś, co ja przechodzę od lat. Ta moja droga, wiesz, życiowo-artystyczna jest cholernie pokrętna. Jest bardzo trudna, tak naprawdę. I ten tekst, te dwie frazy odzwierciedlają właściwie wszystko, co chciałabym o sobie powiedzieć. Ja po prostu taka jestem, że I have to carry on. You and I, it's getting colder and all our feelings overflow. Now it is time to talk it over. It's too intense to let it go. There's so many reasons I just have to Zapraszamy na kolejną opowieść pani Edyty, na kolejną piosenkę. To już w poniedziałek. Za kwadrans ósma. Zapraszamy do Trójki. Kolorowe, fantazyjne, łatwe do wykonania i przede wszystkim tanie. Te zalety spowodowały, że w szkołach podstawowych, zwłaszcza dziewczynki, ale chłopcy oczywiście także, nie mogą się obyć bez tęczowych zawieszek. To takie gumki, z których wykonuje się bransoletki i wisiorki. Niedawno pojawiły się jednak informacje, że mogą być szkodliwe. Część rodziców jest zaniepokojona, a dziś rano dowiedzieliśmy się, że policja w Mediolanie skonfiskowała 20 milionów sztuk kolorowych gumek produkcji chińskiej, bo stwierdzono w nich wielokrotne przeszkody. przekroczenie dopuszczalnych norm dotyczących zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych. Bransoletki, gumki, bransoletki. A to zdrowe jest? A dlaczego nie? Ze względu na dochodzące sygnały i niepokoje konsumentów. Paweł Ratyński z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił przeprowadzenie interwencyjnych kontroli wojewódzkim inspektoratom inspekcji handlowej. Zostały pobrane próbki tęczowych zawieszek w wybranych województwach, zarówno ze sklepów detalicznych, jak i sklepów sieciowych. Także pewne próbki zostały przekazane przez służby celne, zatrzymane na granicy. Takie próbki trafiły obecnie do specjalistycznego laboratorium UOKiK-u w Łodzi, gdzie są badane pod kątem obecności ftalanów w tej niedozwolonej ilości. Ftalany są substancjami, które na ogół nie występują w przyrodzie, to są substancje sztuczne. Profesor Zbigniew Czarnocki z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. To dodatki do tworzyw sztucznych, które zmieniają ich właściwości mechaniczne. Są zatem cieczami, które dodaje się do tworzyw sztucznych w celu zwiększenia ich plastyczności. Czy można przyjąć taką prostą analogię, że im więcej ftalanu, tym bardziej plastyczne to tworzywo? To zależy również nie tylko od ilości samego ftalanu w tworzywie sztucznym, ale i od rodzaju. Ftalany tych alkoholi krótszych są bardziej lotne i mniej gęste i służą do spowodowania, że tworzywo sztuczne jest bardzo elastyczne. To się przydaje oczywiście przy gumkach najrozmaitszego typu, przy przewodach, które muszą być giętkie. Nie wiem, coś słyszałam, jakieś uczulenie wywołuje. Ty lubisz gumki? Tak. Dużo masz? Trochę. Ojejku, to jest dużo, dużo pudełek. Wszędzie mamy do czynienia z ftalanami. Począwszy od profili okiennych z PCW, po wykładziny, części mebli, tak zwaną sztuczną skórę, zabawki, wszelkie przedmioty z tworzyw sztucznych, mówi się plastikowych. Słyszałam, że to całe zestawy są. Oczywiście. Bransoletki, o takie zobaczy pani, to córka robiła. Ach, pani na ręce ma i prezentuje. Tak. Jeśli się ftalanami kontaktujemy na co dzień przez wiele lat, to mogą pojawić się, szczególnie wśród osób troszkę bardziej wrażliwych, bądź młodszych, efekty uboczne. A co to za efekty? Ftalany są znacznie bardziej toksyczne dla dzieci niż dla dorosłych. To są toksyny, z którymi człowiek dorosły radzi sobie bez problemu na ogół, jeśli jest nieprzekroczona tak zwana granica tolerancji. Dziecko ma wątrobę znacznie gorzej wykształconą niż człowiek dorosły i z toksynami, substancjami szkodliwymi radzi sobie dużo gorzej. Ftalany działają na dzieci jako toksyny, powodując drobne, ale nakładające się uszkodzenia wątroby, które mogą spowodować w późniejszych latach dysfunkcję tego organu, przejawiającą się na przykład gorszą tolerancją na niektóre produkty, czy złej reakcji na szczególnie cięższe pokarmy. Czy to nie jest przypadkiem tak, że jedna firma drugiej firmie próbuje zrobić tutaj krecią robotę? Inspekcja handlowa, kiedy przeprowadza planowe badania, kieruje się po pierwsze sygnałami z rynku, dochodzącymi od konsumentów. Drugim takim kryterium są wyniki poprzednich kontroli, a ponadto stosuje się po prostu klucz losowy, czyli losuje się przed przedsiębiorców. To nie jest jedna firma. Nie, to są zarówno małe sklepy, jak i sklepy sieciowe. Dzieci zresztą ftalany wchłaniają znacznie bardziej intensywnie, szczególnie te najmłodsze, raczkujące, bo raczkują zwykle na dywanie, na podłodze, na wykładzinie. Skoro my tak i tak codziennie jesteśmy narażeni na te ftalany, to czy jest sens zabierania dziewczynce tych gumowych zabawek? Czy to w ogóle ma sens? Mało tyle, że jak słyszałem, te gumki bywają bardzo różnej jakości. Więc jeśli kupujemy gumki, to raczej proponowałbym żądać od sprzedawcy okazania od stosownego atestu bądź miejsca na opakowaniu, gdzie ten atest jest. Nie boi się pani, że pani zaszkodzi? Nie, chyba nie do przesady. Nie dajmy się zwariować. Jeśli u dziecka z powodu noszenia zawieszek lub bransoletek pojawia się wysypka, to jak twierdzą specjaliści, wynika to raczej z użycia w procesie produkcji gumek nieodpowiednich barwników. Ftalany nie uczulają. Wyniki testów prowadzonych przez UOKiK na gumkowych plecionkach będą znane za kilka miesięcy. Sprawę badała Anna Rogicińska. Za 11:08. To też o dzieciach. Dobrze. I co z tego mamy? Bardzo ładny tytuł, bo dwie mamy na okładce tygodnika Gość Niedzielny. Agata Puścikowska i Dominika Figurska. Pięcioro dzieci to dar, kara, koniec kariery i marzeń. Obie panie w szczerym do bólu wywiadzie opowiadają o swoim macierzyństwie. Rzecz ciekawa, warta uwagi. Fragment, proszę bardzo. Na początku też czytałam stosy kolorowych pisemek dla młodych matek. Poradniki. Załamywałam się, że na moje dziecko metody podręcznikowe nie działały. Gdy urodziłam kolejne dzieci, powoli zaczęło do mnie docierać, że nie w teoriach pedagogicznych znajduje się prawda o macierzyństwie. My, współczesne matki, zaczęłyśmy czytać mniej lub bardziej mądre podręczniki, a w wielu przypadkach zatraciłyśmy zdrową intuicję i wiarę w siebie. Przecież nasze babcie bez filmików na YouTubie doskonale wiedziały, co robić, gdy dziecko ma kolkę, płacze, choruje. No i to Agata Pościkowska, dziennikarka Tygodnika Gość Niedzielny, Dominika Figurska, aktorka, dodaje, a jednocześnie w gazetach widzą przepiękną gwiazdę mamy. Młodą mamę, uśmiechniętą i szczuplutką 2 tygodnie po porodzie. Photoshop czyni cuda. Ja z wyobrażeń o podręcznikowej idealnej córeczce wyleczyłam się już przy pierwszym dziecku. Marzyłam, że będzie prześliczną modelką, no i tak dalej, i tak dalej. Planowałam jej świetlaną przyszłość i milion zajęć dodatkowych, które miały zrobić z niej dziecko idealne. Kubeł zimnej wody i zdrowego rozsądku przyszedł szybko. Gdy córka uległa poważnemu wypadkowi, nie prosiłam już Boga, by nastka ładnie wyglądała na wybiegu dla modelek. Błagałam, by mogła chodzić. Nikomu nie życzę takiej życiowej nauki. I co my z tego mamy? Opowiadają dwie mamy w Tygodniku Gość Niedzielny, w którym także wywiad z Tomaszem Siemoniakiem, wicepremierem. Wojny z Rosją szybko nie będzie, tak jest zatytułowany. No i jeszcze Włącz sobie światło. W dziale Nauka mamy jesień, a wraz z nią coraz szybciej zapadający zmrok. Powinniśmy wcześniej chodzić spać, tak podpowiada nam biologiczny zegar. No ale wymyśliliśmy żarówkę. Jak do tego doszło? Zupełnie inaczej niż myślisz. Wiesz? Jak to? No tak. Włącz sobie światło, to w Tygodniku Gość Niedzielny. Czasami państwo się zastanawiają, dlaczego oni to robią? Po co oni to robią? Przecież to nieludzkie, niehumanitarne. Jak tabloidy czasami opisują, dodając zdjęcia, tragiczne sytuacje. No i dziś w dużym formacie Lidia Ostałowska rozmawia z człowiekiem, który był dziennikarzem Faktu. Byłem hieną tabloidową, tak mówi. Kazali mi robić trupy, fotografować ciała, rozmawiać z rodzicami, wyłudzać od nich zdjęcia ofiar. Straszna robota. Trochę spowiedź byłego dziennikarza. Mocna, bardzo mocna nawet. Jak to się robi? No tu fragment też. Na przykład fakty są bez znaczenia. Maciek Dowbor ściga się na rowerze i ma utarczkę z kierowcą. Jeden tabloid pisze: Dowbor pobił kierowcę. Drugi: kierowca pobił Dowbora. Ci pierwsi uderzyli w celebrytę, bo liczyli, że to wywoła duży hejt. Patrzcie, co wyprawia synalek Kasi. A drudzy doszli do wniosku, że lepiej wstawić się za lubianym chłopakiem z telewizji. Tym bardziej, że jest moda na rowery, więc rowerzyści się z nim zidentyfikują. Nie ma prawdy. Znany prezenter telewizyjny siedzi z dziewczyną w knajpie. On czyta gazetę, ona książkę. Jeden tabloid pisze pod zdjęciem: kryzys w związku, już nie mają o czym rozmawiać. A drugi: rozumieją się bez słów. To jeden tylko z wyjątków bardzo ciekawego wywiadu z Piotrem Mieśnikiem w dużym formacie. W dużym formacie dziś także rzecz poruszająca: intymny dziennik kleryka. No i tu też mocne, wcale nie tabloidowe sprawy. No i jeszcze Tygodnik Przegląd. Jutro 70. rocznica upadku Powstania Warszawskiego, może to dobry moment. Masakra żołnierzy Berlinga. Tygodnik Przegląd pochyla się nad żołnierzami 1. Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. 2300 osób, tylu żołnierzy zginęło. O udziale berlingowców i Armii Ludowej w Powstaniu Warszawskim, masakrze w czasie przeprawy przez Wisłę pisze się niewiele, nierzadko pogardliwie. Przegląd postanowił tę lukę uzupełnić. Generał Berling mówił tak: dałem rozkaz przejścia do uderzenia przez Wisłę na pomoc walczącemu miastu. Na teren powstańczych walk przedostało się ponad 2400 żołnierzy, dobrze uzbrojonych. Spośród około 2000 alowców w czasie powstania zginęło ponad 850. To w Tygodniku Przegląd w tym tygodniu. Jeszcze jeden mam fragment zaznaczony. O węglu. O węglu, tak. Dar natury, nie przekleństwo. Mamy ogromne bogactwo w postaci węgla, ale rządzący go nie doceniają. Pisze Tygodnik Przegląd, wstawiając się za górnikami, no i za polskimi kopalniami. Politycy wycierają sobie gębę bezpieczeństwem energetycznym. Jeśli rzeczywiście im na nim zależy, powinni się zatroszczyć o przyszłość polskiego węgla. Pisze Przegląd. Krystian Hanke, teraz łączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski i prasa rosyjska. Dzień dobry, witam. Witam. Zacznijmy od rosyjskiej gazety. Co prawda tego w tekście nie ma, ale nawiązując do ostatniego przeglądu prasy u państwa w Warszawie, Rosjanie uznali wczoraj, że ich bogactwem jest internet i że internet ma wielką siłę i dlatego Rosja nie będzie wprowadzać totalnej kontroli nad internetem i o bezpieczeństwie cybernetycznym pisze dzisiaj dziennik Rosyjska Gazeta. Ten rządowy dziennik obszernie cytuje wypowiedzi wypowiedzi prezydenta Władimira Putina, który wczoraj spotkał się z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji. Wcześniej niektóre media podawały, że władze planują opracowanie instrukcji odłączenia Rosji od globalnej sieci w dwóch przypadkach – wojny lub przewrotu. Jak twierdzi rosyjska gazeta, prezydent zapewnił, że niczego takiego nie zamierza robić, ale Moskwa musi być gotowa na wszelkiego rodzaju ataki cybernetyczne. Kommersant napisał o niezbyt optymistycznej przyszłości rosyjskiej gospodarki. Jak sarkastycznie zauważa gazeta, Międzynarodowy Fundusz Walutowy rekomenduje Rosji, aby zeszła na ziemię i wróciła do świata. Najkrócej rzecz ujmując, próby zerwania kontaktów z partnerami zagranicznymi, izolacja i dążenie do samowystarczalności źle się dla Rosji skończą. Dodajmy do tego wzrastające wydatki na armię i, jak twierdzi inny dziennik, niezawisła gazeta, plany wprowadzenia dodatkowych obciążeń podatkowych i na rosyjskim horyzoncie pojawi się katastrofa. Światowa dyktatura Stanów Zjednoczonych zbliża Rosję i Chiny, twierdzą eksperci niezawisimo i przypominają, że Moskwę i Pekin łączy slogan Chiny nie dopuszczą do Majdanu w Hongkongu, a Rosja na Placu Czerwonym. Dodatkowo oba kraje połączyła niechęć do zmian w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie wszystkie decyzje Rady muszą być podejmowane jednogłośnie. Propozycje zmiany regulaminu zagrażają pozycji Pekinu i Moskwy, które wetują większość projektów rezolucji zgłaszanych przez zachodnich sojuszników. Moskiewski Komsomolec szczegółowo opisał wyniki niedawnego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Jurija Lewady. Pytanie dotyczyło zamknięcia dla Rosjan granic ich kraju, stworzenia takiej żelaznej kurtyny, czy reglamentacji zagranicznych wyjazdów Rosjanie by się sprzeciwiali, czy też nie. I 28% badanych jest za taką reglamentacją. Wydrwili sondaż politycy, w tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który nazwał pytanie socjologów absurdem. Jednak jak zauważają niezależni komentatorzy, do absurdu w Rosji doprowadzają same władze, wszędzie szukając wrogów i izolując kraj na międzynarodowej arenie. Dziękujemy bardzo. To prasa rosyjska. Dziś rano przeglądał ją dla Państwa Maciej Jastrzębski, nasz korespondent. Do usłyszenia. Za 3 minuty będzie 8. 227 trójek to nasz numer telefonu. Mówiliśmy o 80. urodzinach wspaniałego aktora pana Wojciecha Pokory. To dziś. No i Państwo przypominali swoje ulubione role, ale pojawiły się też wersje zwierzęce. A teraz przypomnimy sobie jeszcze jedną ważną rolę zwierzęcą związaną z Wojciechem Pokorą. No kto mógł zapomnieć o papudze z CK Dezerterzy? General idiot! Kaiser idiot! Nieder Frankreich! Nieder Österreich! No już mamy jasność, kto dubbingował papugę. Pierwsza była Sonia Stanisława Marii Rochowicza, historyka sztuki, pana Gołasa, który potem powiedział panu Pokorze: dzisiaj brat nie przyjdzie, dzisiaj przyjdę ja. Czuwaj. Czuwaj, dziękujemy. Numer telefonu znany, a poza tym ranek@polskieradio.pl i poza tym 71335. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon LG G3 w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Philips za 1948 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Drodzy Państwo, według różnych szacunków trudności ze snem może mieć co trzeci Polak. Co gorsza, jest to często lekceważone. Osoby, które mają kłopoty ze snem, są rozdrażnione, zmęczone. No właśnie, jak sobie z tym radzić? To proste. Ja wybrałem najbardziej kompleksowy preparat na rynku. A jaki? Forsen. Forsen pomaga uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu. Forsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Suplement diety Forsen na spokojny sen. Producent Olimplabs. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Alosza Awdiejew. Album z serii Koncerty w Trójce. Koncertowe wersje największych przebojów artysty. Utwory rosyjskie, cygańskie, żydowskie i polskie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest 8. Serwis, Anna Zaleśna-Sowera i Benjamin Filip. Sejm powiedział tak rządowi Ewy Kopacz. Za chwilę politolodzy ocenią ekspozę nowej premier. Tragiczny pożar w Zawierciu. W bloku w centrum miasta zginęły dwie osoby. Po serii wpadek zmiana na stanowisku szefa Secret Service. Mój rząd dostał bardzo mocny mandat zaufania. Tak po głosowaniu w Sejmie mówiła premier Ewa Kopacz. Jej gabinet poparło wieczorem 259 posłów z PO, PSL-u i Twojego Ruchu. Przeciwko rządowi było 183 z PiS-u, SLD i Klubu Sprawiedliwej Polski. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Posłowie opozycji pytali m.in. skąd premier weźmie pieniądze na spełnienie licznych obietnic, jakie padły w expose. Ewa Kopacz zapowiedziała na przykład zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli, więcej lekarzy, uproszczenie systemu podatkowego i wsparcie dla firm. Minister finansów szacuje, że nowe propozycje rządu będą kosztować budżet państwa 3,5 miliarda złotych. Ekonomiści konkretnych wyliczeń na razie nie podają, ale ich zdaniem ta kwota może być znacznie wyższa. Politolodzy z kolei komentują, że expose Ewy Kopacz było dobre i merytoryczne. Na 100 dni współpracy z opozycją, o które prosiła premier, nie ma jednak co liczyć. To było dobre expose, tak sejmowe wystąpienie Ewy Kopacz ocenia szef Instytutu Spraw Publicznych dr Jacek Kucharczyk. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że było ono dobre nie tylko politycznie, ale i merytorycznie. Z jednej strony większość Polaków usłyszała to, co chciała, z drugiej padły konkretne propozycje. Było to na tyle konkretne, żeby za rok przy okazji następnej kampanii, najbliższej kampanii w wyborach parlamentarnych można było rząd, pani premier, z nich rozliczać. I to jest na pewno zaleta tych pomysłów. Na pojednanie Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem nie ma jednak co liczyć. Dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego jest zdania, że będziemy mieć do czynienia raczej z nowym rozdziałem w wojnie Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską. Ta retoryka antypisowska będzie bardzo mocno obecna w tym roku i szczególnie w tym roku wyborczym. W opinii ekspertów Ewa Kopacz dobrze się czuje na mównicy sejmowej, co akurat nie dziwi, bo na fotelu ustawionym kilka stopni wyżej spędziła ostatnie 3 lata. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dwie osoby zginęły w pożarze mieszkania w Zawierciu. Ogień pojawił się w nocy na parterze w bloku w centrum miasta. Doszczętnie spłonęły 3 pokoje i kuchnia. Pozostali lokatorzy zostali ewakuowani. Akcja była bardzo trudna, relacjonuje Andrzej Gwiazda z Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Płomienie już wydobywały się przez okno. Zgłoszenie mieliśmy, że tam są osoby wewnątrz. Bardzo tutaj nam utrudniał dojazd do tego budynku. Żaden samochód z naszych, nawet i drabin, nie dostał, także wszystko musieliśmy ewakuować przy pomocy drabin takich przenośnych. O dużym szczęściu mogą mówić lokatorzy z budynku, którzy zanim przyjechały służby ratownicze, pomagali sobie nawzajem. Sąsiadka właśnie kolegi zeszła na dół, że w łazience poczuła dym i że się dymi. No to zaczęliśmy tutaj pukać do tego mieszkańca na parterze, nikt nie otwierał. To żeśmy wyważyli drzwi, a tam cała chmara dymu. Ta sąsiadka już poleciała do poschodach po syna. Już nie zdążyła zejść. Chcieliśmy po nią wejść, już nie było, nie dało rady. Kolega próbował z dachu drabinę i spuścił, ale była zbyt krótka, żeby weszła na dach i żeby ją uratować. Czekaliśmy na straż. Dlaczego doszło do pożaru, nie wiadomo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiary pożaru miały być do końca września eksmitowane. Tak się jednak nie stało. W mieszkaniu odcięto im prąd. Prawdopodobnie wczorajszy wieczór spędzali przy świeczkach. Joseph Clancy, tymczasowym szefem Secret Service. Dotychczasowa szefowa służb ochrony rządu Stanów Zjednoczonych podała się do dymisji po serii wpadek, które mogły narazić na niebezpieczeństwo prezydenta Baracka Obamy. Julia Pearson złożyła rezygnację na ręce ministra bezpieczeństwa kraju. Dymisja została przyjęta. Rzecznik prezydenta USA Josh Earnest poinformował, że Barack Obama osobiście zatelefonował do Pearson, by podziękować jej za służbę. Ona poświęciła ponad 30 lat swego życia pracy w Secret Service. Składając rezygnację, wzięła na siebie odpowiedzialność za niedoskonałości agencji. To świadczy o jej profesjonalizmie i charakterze. W ostatnich tygodniach doszło do 2 poważnych wpadek Secret Service. W połowie września agenci pozwolili uzbrojonemu ochroniarzowi zatrudnionemu w prywatnej firmie jechać tą samą windą co Barack Obama. Kilka dni później weteran wojny w Iraku przeskoczył przez ogrodzenie Białego Domu i dostał się do środka przez otwarte drzwi. W przeszłości doszło także do ostrzelania Białego Domu z samochodu oraz kilku skandali obyczajowych z udziałem agentów Secret Service. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W całym kraju ruszyła zbiórka żywności pod hasłem Podziel się posiłkiem. Do końca października można kupować specjalne cegiełki o nominałach od 5 do 20 zł. Pomagać możemy też przez internet, a w weekend ogólnopolska zbiórka żywności w sklepach. Zebrane dary trafią do potrzebujących dzieci, mówi Karol Piernik, prezes Grudziąckiego Banku Żywności. Ta akcja jest w zasadzie wyłącznie skierowana pomocowo dla dzieci i młodzieży. Pomóc można w bardzo prosty sposób, odwiedzając jeden z serwisów internetowych. Kupując online na Allegro paczki żywnościowe od 5 do 15-20 zł. Wielkim finałem będzie zbiórka żywności w sklepach w całej Polsce. Ruszamy w piątek na terenie całego kraju i w piątek i w sobotę będziemy zbierać. W Polsce będzie to ponad 3000 sklepów. Podczas 11 lat trwania akcji Podziel się posiłkiem udało się przygotować 14 milionów posiłków dla najmłodszych. Z Grudziądza Marcin Doliński. To był Serwis Trójki. Teraz o sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów udał się wczoraj występ niemieckim drużynom. Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie pokonała Anderlecht, a Bayer Leverkusen Benfica Lizbona. Piłkarze z Dortmundu zasłużenie wygrali 3-0. Na listę strzelców wpisali się Ciro Immobile i dwukrotnie Adrian Ramos. Efektowną asystę przy jednej z bramek Ramosa zaliczył Łukasz Piszczek. To już drugie zwycięstwo Borussii w tym sezonie Ligi Mistrzów, dzięki któremu drużyna Jurgena Kloppa prowadzi w grupie D. Wczorajszy mecz udał się także Bayerowi Leverkusen. Aptekarze bez większych problemów pokonali na własnym stadionie 3-1 Benfica Lizbona. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Asystę zaliczył wczoraj Piszczek, ale także inny Polak. Paweł Cibicki pojawił się na boisku na ostatni kwadrans. Celnie podawał przy drugim golu dla Malmy. Szwedzka drużyna wygrała 2-0 z Olympiakosem. Juventus Turyn przegrał na wyjeździe z Atletico Madryt 0-1. Powody do radości miał Arsene Wenger, który obchodził wczoraj 18. Na ławce trenerskiej Arsenalu Londyn kanonierzy pokonali 4-1 Galatasaray Stambuł. 3 gole strzelił Dani Welbeck. Czerwoną kartkę ujrzał za to Wojciech Szczęsny za faul na zawodniku rywali poza polem karnym. Liverpool przegrał 0-1 z FC Basel, a Real Madrid pokonał 2-1 Ludogorec. Dziś w Lidze Europy zagra Legia Warszawa, na inaugurację wygrała z Lokeren. Tym razem zmierzy się z Trabzonsporem. Z Turkami w zeszłym roku mistrzowie Polski przegrali dwukrotnie. Tym razem ma być inaczej, przekonuje Jakub Rzeźniczek. My w zeszłym roku nie graliśmy jakoś bardzo źle w tych spotkaniach, a rywal często prowadzał 2-3 ataki i zdobywał 2 bramki, było po meczu. No teraz jesteśmy, że tak powiem, bogatsi o ten zeszły rok i będziemy z tego wyciągać wnioski, żeby właśnie nie da się zaskoczyć rywalowi. Początek meczu o godzinie 19. Po szutrach Australii czas na rajd Francji i asfaltową rundę Mistrzostw Świata. Na starcie pojawią się Robert Kubica i Maciej Szczepaniak. Na początek zaplanowano odcinek testowy, tak zwany shakedown. Ten rozpoczął się przed chwilą. A Michał Przysiężny kilka dni temu w turnieju w Tokio sprawił sporą niespodziankę, kiedy w meczu pierwszej rundy wyeliminował Francuza Wilfrida Tsongę. Dziś niespodzianek już nie było. Polak przegrał w drugiej rundzie z Denisem Istominem z Uzbekistanu 4-6 i 6-7. Ranek ciepły, ale mglisty, w dzień pochmurny i deszczowo przejaśni się na Wybrzeżu, na Warmii, na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, wschodni i południowy, ciśnienie waha się, temperatura od 14 stopni w Rzeszowie, Augustowie, 15 w Elblągu, Krakowie i Tarnobrzegu, 16 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Lublinie, 17 w Świnoujściu, Trójmieście i Katowicach, najcieplej w Opolu i w Szklarskiej Porębie, 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład tablet Prestigio w zestawie z kartą pamięci microSD SanDisk za 309 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Co zyskałeś, wybierając Volkswagena dla swojej firmy? Na początek rabat do 11 tysięcy, a potem obsługę na najwyższym poziomie. Ubezpieczenie 1% przy zakupie, najwyższą wartość przy odsprzedaży. Leasing 101% i zawsze niskie koszty użytkowania. Masz Regon? Ta oferta jest dla ciebie. Sprawdź na www.volkswagen.com.